Lletra ferides. Petits retalls de literatura, Ràdio Pinsania. Desobediència tercera. Us oferim un fragment de la tragèdia d'Èsquil, Prometeu encadenat, escrita al segle IV abans de l'era cristiana. El tità Prometeu va furtar el foc als déus per entregar-lo a la humanitat i, en conseqüència d'aquest acte de desobediència, va ser durament castigat per Zeus. Adora, implora, llagoteja sempre el qui mana. Que a mi Zeus no m'importa gens. Que faci, que mani durant aquesta breu temporada com vulgui. No regnarà gaire sobre els déus. Però heus aquí Hermes, el seu missatger, el servent del nostre jove tirà. De segur que ve a anunciar-nos alguna cosa nova. Tu, sí, tu, Prometeu, el científic, el geniut entre els més geniuts, l'ofensor dels déus, que has passat als mortals els seus privilegis, el lladre del foc, a tu parlo. El pare et mana que diguis quines són aquestes noces que rumbeges tant i per qui ha de ser precipitat del seu poder. I aquesta vegada enteno bé, prou enigmes, cada cosa pel seu nom. Declara i no m'imposis un doble viatge, Prometeu. Ja t'adones que en maneres com les teves, Zeus no s'ablaneix. Vet aquí un discurs solemnament dit i ple de supèrbia, com de criat dels déus. Joves, exerciu un poder jove i us penseu habitar un castell inaccessible al dolor. Però no he vist jo dos sobirans caiguts d'aquestes altures? I el tercer, el senyorejant d'avui, aquests ulls li han de veure encara amb més ignomínia i més rapidesa. No et semblo pas tenir por i arraulir-me davant dels déus joves? Molt se'n manca, per no dir tot. Però tu, cuita a refer el viarany per on has vingut. No sabràs res del que vols escorcollar de mi. Amb arrogàncies d'aquesta mena, però, has vingut a fondejar aquests dolors. Has de saber que jo no canviaria pel teu paper d'esclau al meu destí. És clar, és millor servir en aquest cingle que ser fidel missatger dels Zeus, pare. Cal insultar aquell qui ens insulta. Sembla que presumeixes del teu estat. Presumir? Si veiés els meus contraris presumir d'aquesta manera, i tu entre ells. També em fas culpable de les teves penes? Ho diu, senzillament, tots els déus que iniquament els meus serveis paguen. Entenc que pateixes gran demència. Sí, si és demència, l'odi a l'enemic. Fins aquí, Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Otra noche en vela y otro día que se quema. Otra canción que suena antisistema. Miles de patrullas es el día en la suburbia. Creo que esta noche reina la desobediencia. A resistencia al fascismo de mierda. A impotencia por ver guerras como en Siria. Exporto mis ideas porque soy contrabandista. Si los sueños se censuran no verás mi sonrisa. Atacando las ciudades entre cámaras del morbo. La calle dominada por los tombos con sus porras y solo. Siempre joden al que está tranquilo fumándose un porro. Oh, rotos los cristales en la calle por desgarre de corazones mortales. Maldita sociedad con problemas mentales. Hablo del país de la antilibertad o España. Nacidos de la farra, hijos de la fiesta y de la droga, que los maderos no son nada sin su farlopa. Mi alma desnuda se siente sola entre tanta mente rota, muerta por 6 disparos a quemarropa. ¿Quién decís que sois la humanidad? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ni de coña sois personas de verdad. Tus sentimientos automáticos no saben pensar. Para callarme, pues no pienso controlarme. Hoy me domina el hambre, soy carnívora en tu nombre. Escucha, suena el bafle de los policías en la calle. Millones de nosotros ansiosos por la sangre, enjambre. Nadie censura a tu Dios, vandalismo no es lo mismo que hip hop, señor. Por favor, tiene cojones, moradores de este infierno con borbones. Y muertos quedan los soplones mientras tú te escondes. Y yo toco y rompo la ley que yo me impongo. No nací para seguir a borregos y locos, la televisión nos deja mudos y sordos. Por eso ya no me controlo y acabo como un tondo, colgada en el fondo de tu basílica y alabas a Mordor como otro tonto potro apático porque se siente roto. Te quemas con el fuego que evoco en esta triste foto. Navego por el mar de acero que muestran vuestros rostros y no es poco, que el viento que me impulsa es bastante tosco. Mátame para callarme, pues no pienso controlarme. Hoy me domina el hambre, soy carnívora en tu nombre. Escucha, suena el bafle de los policías en la calle, siempre en la calle.